तेरे आने की जब खबर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके शाम महके तेरे तसव्वुर से शाम महके तेरे तसव्वुर से शाम के बाद फिर सहर महके शाम के बाद फिर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके रात भर सोचता रहा तुझको रात भर सोचता रहा तुझको ज़हन और दिल मेरे रात भर महके ज़हन और दिल मेरे रात भर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके याद आए तो दिल मुनव्वर हो याद आए तो दिल मुनव्वर हो दीद हो जाए तो नजर महके दीद हो जाए तो नजर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठे वो जमीन महके वो शजर महके वो जमीन महके वो शजर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके